www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wahda. Summa alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala billahi nabiyya wa'ala. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم قابل احترام قابل صدها صد احترام ساتھیوں بھائیوں بزرگوں اللہ جل جلالہ ورحمن علیہ ورحم الراحمین اکرم الاکرمین کیا کہنے اللہ کیا صبح سے شام تک دنیا میں مخلوق میں اللہ کی نافرمانیاں اللہ کی شان میں گستاخیاں کیسی کیسے واضح زمینیں ہلا دینے والی آسمانوں کو گرا دینے والی پہاڑوں کو زمبٹ دینے والی معاشیت ہے لیکن اس کا حل اسی لیے اس نے تنہ تنہا اپنے بندوں کو اپنی بندوں کو اپنے وکلوں کو پیدا کر کے ان کے اپنے حال پہ دل چھوڑ دیا کہ اب جیو تمہارا جیسے دل کیا مرو جہاں تمہارا دل چاہے کھاؤ جیسے جی چاہے اس لیے انہوں نے لکھا کہ یہ تو میزائل تین قسم کے ہوتے ہیں انسانوں میں ایک ہوتا ہے حیوانی مزاج ایک ہوتا ہے شیطانی مزاج ایک ہوتا ہے ایمانی مزاج حیوانی مزاج میں great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and he's saying we should be praising Allah subhanahu wa ta'ala, and if we see it around the world, in the environment we live. Then, subhanAllah, what kind of lifestyles people have? The utterance against the mind and the respect of Allah. The lifestyle is such that will shake the earth, tear apart the heavens, and move the mountains. With such lifestyles human beings having, and Allah subhanahu wa ta'ala is overlooking, you can think, and letting go these sins of insan. And not only that, rather Allah subhanahu wa ta'ala, it's not the case that he created insan and he let him go to find what you do in this world by his own self. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala sent a system for his guidance to make him live in this world as insan. He's saying human beings have three kinds of attitudes, personalities. One is animalistic desires. Second is devilish. And the third is the holy being that Allah subhanahu wa ta'ala wants. You find human beings in these three categories. One is animalistic, second is devilish, and the third will be the holy. The asal mizaj banana hai. मिजाज किसको कहते हैं? एक आदमी को शुरू ही से कच्ची चीज से तबीयत खट्टी चीज नहीं खा सकता कि खट्टी चीज खाते फौरन खांसी नजला नाक बहना और तरह तरह वो उसका मिजाज है। अब कोई कितने ही फजाइल बयान करे ये अचार का आपको खाना ही पड़ेगा, मेरी माँ ने बनाया है। और मेरी माँ अगर भारत राजा साजा में मौजूद होती तो खिलाफत दे देती। ऐसी भाई तेरी माँ की मौजूदगी भी मेरे सर पर, तेरे घर की भी और सारे आचार की भी, लेकिन मेरा मुझे नहीं चलती है खटके चीज खाते ही फौरन। ये उसका मिजाज है। इसीलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको बहुत फरमाया करते थे कि सिर्फ नमाज नहीं, नमाज का मिजाज, रोजा रोजे का मिजाज, जकात जकात का मिजाज और हज का मिजाज बने, और ऐसे ही दावत और दाइया का मिजाज बन जाए। जैसे हमारे हजरत मौलाना इनाम अली यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे आखिरी बयान जो किया था वो जब मुल्क के पुराणों के मौके पर उसके बाद इंतकाल हो गया था, उसमें फरमाया था भाई दोस्तों कारगुजारियां तो बहुत आ रही है, फरमाया कारगुजारियां बहुत आ रही है, इतनी नई मस्जिदें हैं और इतनी इतनी जगह काम शुरू हुआ, इतनी जगह हमने जमाते गई और इतनी जमाते चार महीने के और इतनी साल के और इतने जो निकाला जो ये तो है काम। असल चीजें काम करने वाले जिस तरह काम की तरह काम की हिफाजत है, काम की हिफाजत क्या है? अपने असली नहज से और उसके अपने उसूलों से काम इधर उधर ना हो जा पाए, अपने उसूलों ही पर रहे अपने नहज में, और उसी के लिए अल्लाह जज़ाए खैर दे मेहरबानी करे हमको दोनों चीजें बता दी, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी, किस तरह काम हुआ, कहां से शुरू हुआ, कहां तक मक्की जिंदगी में क्या कुछ, मदनी जिंदगी में पूरी सीरतें दोनों धर्मक, और उसको उम्मत को क़यामत तक के लिए उसमें रहबरी हो। तो ये तो काम किस तरह हो और काम की हिफाजत कैसे हो, खुद काम करने वाले, इसलिए कि दावत और दाई दाई तो सबसे पहले अल्लाह वल्लाहु यद्रू इला दारिस सलाम, वो खुद दावत देते हैं दाई। और हमसे क्या कहा, तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, खुदाई रंग में रंग जाओ, सुनबत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सुनबा, उसके रंग में रंग जाओ। और उसके रंग में रंगने के लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार बन जाओ। इसीलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की है, भाई तुम मुझे धक्का दे दिया करो ना, नमस्कार सुनते नहीं है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जमात अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के पास, अम्मा जी हाँ बेटो खुलु सिफिल्ला खुलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान कीजिए। बच्चों اللہ تقرون القرآن، ارے تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ہم مجھے قرآن تو پڑھتے ہیں، دیوت حلق حلق قرآن جو صفحات میں وہ لمحات میں، کوئی لمحہ زندگی کا قرآن سے ہٹا ہوا نہیں. اور اسی لیے علماء نے کہا کہ آدمی وہاں سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا پہلا فرض ہے بحیثیت انسان ہونے کے، ہے علم. اور وہ پہچانا جائے گا اس کے کلام سے، اور وہ ہے قرآن. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر ہر لمحہ قرآن ہی کی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ کہ آپ کو دو ذمہ داریاں دی تھی، آپ کو خود اپنی ذات سے بھی کرنا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے اور پردہ فرمانے سے پہلے ایک ایسا مجموعہ مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، عوام کا، خواص کا ایسا تیار کر کے جانا ہے جو 100% ظاہر و باطن، قلب و قالب، جسم و روح، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، تعلق مع اللہ اور خلق خدا پر شفقت اور رحمت، اس سب میں وہ آپ کے رنگ میں لگا ہوا ہو. اور جزا اللہ عنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ذمہ داریاں ایسی پوری کی، ایسی پوری کی کہ عرفات کے میدان میں سب نے گواہی دے دی، بلغت الرسالہ، حدیت الامانہ، نصحت الامہ، کشف اللہ بک الغمہ. تو اصل ہے ہر فرد امت کے ذمے جو چیز ہے اس کی اپنی ذات سے اپنے آپ کو بھی. اسی لیے کہا رہے سب سے پہلے تین دن، سب سے پہلے جب جماعت میں تین دن لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اپنی اصلاح کی نیت سے چلو، ہے جی، پھر ماشاء اللہ ذمہ دار قرآن ہیں، کام کو لے کر چلنے والے، پتا نہیں کتنی ٹوپیاں بنی ہوئی ہے، وہ ٹوپی پہنا دیتے ہیں ذمہ دار کام کو لے کر چلنے والے. ہمارے حسن جی مولانا امام حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو یہ دعویٰ ہو کہ کام کو لے کر میں چل رہا ہوں اپنی مسجد میں، اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، ملک میں، کہیں بھی، اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں ہے. وہ کوانٹنوں کا وزن جو ہے وہ تو بیل گاڑی میں، اور اٹھا رہے ہیں اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں وہ آگے دو بیل، اور یہ کیوں سمجھ رہے کہ میں اٹھا رہا ہوں؟ ابے تم تو ایسی ہے کہ بیل کی ہاتھ لگ جائے تو ابھی تو آتے دن باہر آ جائے گی، اور کبھی ذرا سا پہیے سے ٹکرا جائے تو ابھی ہے جی. یہ تو کرم سمجھ کے تجھے بیل گاڑی کے سائے میں جگہ ملی ہے. ایسے ہی ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا دعویٰ کرے کہ میں کام کرے، یہ تو اللہ کا کرم کہ اس نے اس کے ساتھ لگا دیا، اسد تاری فرمائی. اسی لیے روزانہ صبح شام کی جو دعا بتائیے نا، اللہم انی اصبحت منک، اللہم انی اصبحت منک فی نعمت و عافیت و ستر، اللہم اتمم علی نعمتک و عافیتک و ستر، پھر دنیا ہو گیا اللہ سے مانگتے ہیں. My respected brothers, these three qualities that insan is among, what I'm saying, we need to, insan has to build this attitude, this quality, this personality. Let me give an example. A person, he is allergic to sour things, he cannot bear it. And somebody says, you know, this is a pickle made by my beloved mother, she is such a holy person like Rabia Basra, and you need to eat this. And this person, he just can't take it. And he says, Baba, mashallah, your saintly mother is on top of my head, but I cannot take even one morsel of this. I'm allergic to it. The same person has to build that quality myself. As one Imam Hassan Sahib rahmatullah alayhi, before he passed away, he gave a bayan in the old workers' tour of the whole country. After that he passed away. And after listening to all the reports of the work, he said, MashaAllah, you know, the Karguzari and the report of the work is coming in front of us. Saying, this is the report of the work. Our concern should also be the workers. Work is progressing. Question is, where are the workers at? Are we progressing? Two different things. The example he gave of building this quality and personality. Then one is namaz. One is salah. One is the namazi who is doing the salah. How is he? What is wanted by that amal? To bring the quality of salah in that person. What is fasting? What is the person who is fasting? What did he achieve out of that? What is the hajj? What is the haji? What is he getting out of it? What is da'wat and what is da'i? Da'wat is different, da'i is different. The effects of da'wat, are they in my life? Then when I mentioned Allah subhanahu wa ta'ala himself says in the Holy Quran, Allahu yad'u ila daris salam, Allah is inviting you to the abode of peace, which is Jannah. Allah is inviting. He's saying, that's why Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he gave an order in one of the narrations which mentioned to the effect, that you color yourselves in the color of Allah subhanahu wa ta'ala. Beautify yourself with the qualities of Allah. Allah is giving da'wah, he's a da'i. How can I become like Allah subhanahu wa ta'ala's qualities getting to my heart? That is what is wanted. That's why few Sahaba went to Hazrat Aisha radiallahu anha and they asked that what was the akhlaq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? What was his character? He said, oh my sons, have you not read the Holy Quran? He said, yes, we have read. He said, what was in that text was in his life? Why, where were his moments? The text of the Quran were the moments of the life of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He was given two tasks. One is to do the mission of deen, and the other is to build workers with that quality who are colored from head to toe in the color of iman, ibadat, ma'asharat, akhlaq, and the concern of akhirat. And Rasul sallallahu alayhi wa sallam fulfilled both these tasks at the time of Hajjatul Wida. All the sahaba bore witness to this. Ballaghta risala, O Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Of course you have conveyed your message. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ, you have fulfilled the trust of the trust that Allah has given. My respected brothers, we need to be concerned how we can protect the work. What is the protection of the work? That the nahaj and the pattern of doing the work is as intact, maintained. That's why saying, may Allah give reward to the ulama ikram of the ummah. They have preserved the biography of Nabi sallallahu alayhi wa sallam's life, both of Makkah and Medina. The effort of da'wat and the pattern of Makkah life and the Madani life, both are given to the Ummah. We need to keep that in hand. One is keeping the manage of the work, and one is to maintain the work. This is what is important. Otherwise, you see, he's saying, today we get in this illusion, I am a worker, I am a worker. And then, I don't know how many topis, how many feathers in our cap we have. I have this title, I am responsible of my masjid, I am responsible of my halqa, I am a old worker, I am a senior. He's saying, the first 3 days when we went, in the Ramadan we talked, what was told to us? And proceed in the path of Allah with the intention of our own connection. This is the focus. Over the years, now we got a title, MashaAllah, I'm zimmedar of my masjid, of my area, I'm responsible of the city, and then we get into this illusion that I am a Quran. He's saying, whoever thinks like this, Imam Hassan Sahib Rahmatullahi used to give an example, is like that of the dog, you see, walking under the shade of the buffalo cart. Those who have gone to the eastern countries, they may have seen, even here if you go down the Amish areas, you see and the horse carts, what happens? The cart is moving, the two buffaloes are pulling the cart and the dog is walking under the shade of the cart. And the illusion in the mind of the dog is, this tons of weight is on my head and I am carrying it. So Hazrat used to say, your example is no better than that dog. If the buffalo gives the kick to the dog, the intestine will come out. Or if it just gets trampled under the wheel of the cart, the dog will die. See, the dog is not carrying that weight. The dog is rather traveling under the shade of that cart. We are not carrying the work on our head. The work that we are doing, walking under the shade of this work. We should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that such a great work Allah subhanahu wa ta'ala has given us this book. That's why the dua of Nabi sallallahu alayhi wa sallam every morning. Allah Allahumma inni asbahtu minka. Oh my Allah, I have started my morning. Bi ni'matin wa afiyah. In your bounties. In your bounties. And in afiyah. With safety. There's no tarjima of afiyah in English. Was it in? And curtailing my sins. Who are we? What is our condition? Allah concealed our shortcomings, our sins, by virtue of this. فَأَتِمْ عَلَيْهِ. Oh Allah, please fulfill this bounty and this ni'mat and this concealing of my sins. My respected brothers, we should be thankful that Allah has joined us with such a noble work. We are not carrying work. Rather, work is protecting us and is concealing our sins and making us move in this way. मेरा चिल्ला पूरा हो गया। फरमा देते हैं कि चिल्ला वक्त का नहीं है, चिल्ला अमाल का है। 40 दिन तक के गश्ते हैं, 40 दिन तक की तस्बीहात, नमाजों की पाबंदी, जो हमारे दावत बताते हैं, उसका चिल्ला है। और उस चिल्ले से असर आना है उसके मिजाज पर, कि जैसे नमाज का मिजाज, कि जो पाबंदी सर से पैर तक नियत बांधने से लेके सलाम फेरने तक जिस्म पर नमाज की हालत में रुको में कहां सजदे में कहां कयाम में कहां रुको में क्या पढ़ना और कहां क्या पहले सजदे की क्या तस्बीह वो मिजाज बन जाए कि नमाज के बाहर भी इसी तरह की पाबंदी और कंट्रोल हो पूरे उस पर ऐसे रोजा वो सिर्फ शहरी से लेकर इफ्तार तक की नहीं वो पाबंदी पूरे साल उसी तरह की ख्वाहिशात पर काबू उस पर इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कयस मंदार नफ्सहु अमल अल इमाम अहद अल मौत बहुत समझदार है वो जो अपनी ख्वाहिशात पर अपने आप पर काबू पाए और मरने के बाद की जिंदगी में काम तो कब कह सकता है अपने को मुसलमान अल्लाह के नबी फरमाया तेरी किसी चीज से किसी को कोई अजियत ना पहुंचे तब तो अपने को मुसलमान कह सकता है अब हमारे जबानों के बोल हमारी नजरें हमारी सोच हमारा लोगों के साथ का गुमान बहुत सारी चीजें होती है इसलिए ये जैसे मशवरा मशवरा मशवरा मशवरा बहुत अहम चीज है नबूवत का बदल दिया गया है वही का बदल दिया गया है मशवरे के जरिए लेकिन वो मशवरा क्या है कुरान में पूरी सूरत है सूरह शूरा शूरा किसको कहते हैं शूरा क्या है शहद की मक्खियों का छत्ता इसमें मक्खियां जिनके हाथों शहद बनता है मक्खियां कितनी बड़ी होती है शहद की बहुत मामूली सी काम कितना बड़ा उनसे लिया जाता है शिफाउल लिन्नास नशे पकड़े कुरान कह रहे हैं अल्लाह कह रहे हैं कयामत तक आने वाले इंसानों की हर बीमारी की शिफा उस شہد میں وہ کام تم سے لیا جا رہا ہے, تم ہو کون؟ اتنی سی. لیکن اسی شہد کے چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں مری پڑی بھی نظر آتی ہیں, انہیں کسی نے گولی ماری, کسی نے پھانسی دی. وہ جو ان کی کوئین ہوتی ہے, وہ جو ان کی رانی ہوتی ہے, جو سب کو کام پر بھیجتی ہے, وہی مشورے والے جو ذمہ داریاں دیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ خیانت کی ہے تم نے. یہ ہوا تھا کہ گلاب کا شہد بنانا ہے, مختلف چیزوں کا ہوتا ہے, پھلوں کا, پھولوں کا, سب کو کام پر لگانا. لیکن وہ جو مری پڑی ہے انہوں نے, ارے کون اتنے دور جا رہا ہے, وہ گلاب تو وہاں ہے, اور چمیلی اور آپ کی رانی اور سیب کا باغ, یہ موگرا بھی تو پھول ہی ہے نا, رات کی رانی بھی تو پھول ہی ہے, میرے تو گھر میں رات کی رانی کے وہ لگا ہوا ہے. جو بات طے ہوئی تھی وہ نہیں کیا, لے کے آ گیا. تو اس کی رانی یہ کہتی ہے کہ تیرے ہاتھوں اتنا عظیم کام کہ قیامت تک کے انسانوں کی شفا خود اللہ کہہ رہے ہیں. نشر پکڑی, تم نے خیانت کی, تجھے زندگی کا حق نہیں ہے, چلو یار وہ مار دیں. اتنا اونچا کام ہے. اب اس مکھی کا ڈنگ تو کتنی, وہ خودی اتنی اور اس کا ڈنگ اتنا معمولی, لیکن جب رہتا ہے تو کپا بن جاتا ہے چہرہ. تمہارے بول, ہم مشورے والے, ہم ذمہ دار, ہم چنی ہو, ہم چنا, ساتھیوں کے دل پڑ جائے. اور رات لگا کہ قیامت میں ایک آدمی کے ساتھ بڑی نماز ہے اور بہت روزے, بڑے چھتے خیرات اور ہمارے خیر کا ڈھیر, لیکن ایک جملے کی وجہ سے جہنم, کہ تمہارے پھلانے بول سے دل پھٹ گئے تھے, دل زخم ہو گئے تھے, اجتماعیت ختم ہو گئی. اور دوسرا اس کے مقابلے میں بہت گنہگار, لیکن ایک بول سے دل جڑ گئے. اس لیے ہمارے نیسا رحمت اللہ علیہ فرما دیتے تھے, ہماری اس محنت اور ہمارے اس کام کے بنیادی اصول باہمی مشورہ, اجتماعیت اور اخلاص. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں, مجھے اپنی چلا رہے ہیں, مشورے کی ضرورت نہیں, میں سمجھاؤں, جو میں سمجھاؤں کوئی نہیں سمجھا رہا, مشورہ لینا. اجتماعیت کے ہر ایک دن پھٹے ہوئے, دونوں چیزیں نہیں ہیں, دونوں چیزیں ہیں لیکن اخلاص نہیں, للہیت نہیں. اسی لیے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات سمجھے, دینی جتنے کام ہیں, دینی تمام شعبوں میں, کیونکہ اس کا تعلق سیدھا اللہ رسول سے, دینی اعمال ہر شعبے میں مزاج نبوت کا ہونا ضروری ہے. جیسے تجارت تاجرانہ مزاج سے, ملازمت ملازمت کے مزاج سے, حکومت حکومت کے مزاج سے, کہ دینی کام مزاج نبوت سے. یہ مزاج نبوت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے صرف اور صرف اللہ کی رضا, اللہ راضی ہو جائے. دوسرے فرمایا اپنی آخرت, یہ صحابہ نے خود کہا جہاں گئے لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو, کیا چاہتے ہو, اتنا ماہما منا الآخرہ. اور فرماتے تھے تیسرا مزاج, مزاج نبوت, الدین النصیحہ, ہر ایک کا بھلا چاہنا, امت کے ساتھ خیر خاری, یہ مزاج نبوت. اس لیے ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صرف آنے جانے کا نام تقدیر ہوں, مزاج ہمارا بن جایا داعیانہ. اور یہ پھر صاحب سے فرماتے تھے کہ آدمی دو حال سے خالی نہیں, یا دائی ہوگا یا دائی نہیں ہوگا تو مغلوب ہوگا. غیر شعوری طور پر اگر اس کے پاس حق کی دعوت نہیں ہے, ایمان کی دعوت نہیں ہے, اللہ رسول نے جس چیز کا مکلف کیا ہے اس کی دعوت نہیں ہے, تو غیر شعوری طور پر یہ دوسری چیزوں کا مجرم ہو جائے گا, اور اس کی زندگی میں, اس کے اپنی جیل میں, اس کی عبادت میں, اس کی معاشرت میں بس آئے گا. اس وقت جو امت کا رونا ہے, اور عالمی سطح پر جو امت کا المیہ ہے وہ اسی کا ہے, اور احساس بھی نہیں ہے. اس لیے شروع میں فرماتے تھے مانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری تو ساری محنت احساس کی بیداری. فرماتے تھے حس کیا چیز ہے, حس آدمی کی نیند اڑا دیتا, نیند اڑا دیتی ہے. احساس ہوا اور احساس کا نہ ہونا کہ موت ہے, کہ پولیو کام نہیں کر رہا ہے, ڈاکٹر سوئی سے ہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے نہیں, اور آگے کچھ محسوس ہو رہا ہے نہیں, ایک بال کے برابر آگے بڑھا ڈاکٹر صاحب تو وہ لیتا ہے کہ پہلا جو ہے حصہ وہ مرا ہوا ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا, ہم کون ہیں, کہاں ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے, اس کا احساس نہ ہونا یہ موت ہے امت. اسی لیے تاجر ہوں, کاشتکار ہوں, مزدور ہوں, غریب ہوں, امیر ہوں, مولانا صاحب ہوں, کسی حیثیت کے ہوں, ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس اس محنت کے ذریعے, میں کون ہوں, کہاں ہوں, کیا ہوں. ہمارے سب اس کو بات ہو رہے, صرف نمازیں پڑھ لینا, روزے رکھ لینا نہیں, پتا اللہ کا فرض ہے, اللہ کا حق ہے, لیکن اس سے ہمارا مزاج بن جائے, ایسے ہی دعوت کا مزاج بن جائے کہ حق کے علاوہ کی کوئی چیز پسند نہ ہو. جیسے کتنا ہی وہ جیسے فضائل میں ماں نے بنایا ہر یوں ہر یوں, بس سارے فضائل ایک میری طبیعت اس کو نہیں دیتی, ایمانی مزاج کے اس کے خلاف بھی کوئی چیز طبیعت قبول ہی نہ کرے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت مبارکہ پوری یہی بتاتی, اور قرآن کہتا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ رسول ہی اور جہاد بھی سبھی ہی مطلب بسر ہٹتا ہے وہ زیادہ محبوب, باپ بیٹے بھائی کاروبار غلط ہے, مکانات بنگلے جو بھی ہے, اللہ کا حکم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری, اور اس کی محنت جو ذمہ داری, اس کے مقابلے میں اگر میں زیادہ اور انتظار کرو اللہ کی پکڑ, اتنی اونچی صفات والے. www.atabligh.com the revival of iman. تو سے محبت کریں گے, بھائی بہنوں سے محبت کریں گے, کاروبار آدمی جس پر محنت کرتا ہے اس کی محبت آتی ہے, لیکن ان کے سب میں اسی لیے اپنے بڑے ذمہ دار حضرات کہتے ہیں کہ بھائی نوکری کھانا بیوی بچے یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن دعوت کے تقاضے ہر تقاضے پر مقدم, اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جبکہ جان مال اور صلاحیت تینوں کی پوری صحیح ترتیب بنی ہوئی ہو, اور اس ترتیب کے لیے بھی حضور کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات اقدس نمونہ ہے, آپ نے ایسے نمونے صحابہ کے تیار کیے کہ قیامت تک کا آنے والوں کے لیے ان کو وہ مشابہ الہدا ہدایت کی روشنی کے چراغ, جو چاہے کہ اپنی زندگی کو صحیح ان کا دامن پکڑے, ان کی صفات بیان کرے جنہوں کے بہت پاک علم کے بہت گہرے زندگیاں بہت شاندار میں تکلم, اللہ نے ان کو منتخب کیا حضرت پاک صاحب کے ساتھ رہنے کے لیے بھی, اور آپ کے دین کو عالم میں منتقل کرنے کے لیے, یہ صفات ہے. My scripture with us, when I used to say, rahmatullahi alayhi, he said at the time, the belief is not just being mobile, going in, coming out, moving, when they fasted. And 40 days is not the spending of the time. Rather, 40 days is the 40 days of our month. So that through this aman, we develop the mizaj, the attitude. For everything there is an attitude. Person runs a business, there is an attitude of business. Person is an employee, there is an attitude of being an employee. Person is a king, running a kingdom, there is an attitude of a king. If you swap the attitudes, then the operation fails. Everything. A corporation, the CEO, he has a mizaj, he has an attitude. And depending on their attitude, the success and failure of that operation is decided. That's why there is accountability. He's saying we need to develop the mizaj, the attitude. The attitude of adai. And that's why we have all these aman. The Amal of Mashura, for which we have been gathered here. One, I'll give a beautiful example. What is Mashura? In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala named one of the chapters as Shura. The Amal, the operation of, the act of conducting the consultation, Shura. Mutual consultation. What is this? One of our elders, he gave an example. He said, Mashura is the honeycomb. And the honeycomb, the product of the honeycomb is honey. And what is the goal of this honey? Allah says in the Quran, "Fihi shifa'un linnas." In it lies the cure for the entire humanity. Not just for the bees. Entire humanity. And he's saying, how big is a honeybee? Very small. Tiny. Some example. We are no one. But the duty that Allah has given is salvation of entire humanity. This is what the Mashura is. The product that will come out of that thinking, out of that consultation, out of this getting together and coming to a decision, and that product is the solution for humanity. This is what we have to study. And in that whole colony of the bees, there is a queen bee who is controlling the process, and it puts every worker bee on a duty. That it's decided that the honey that we will build will be of so and so flavor. All the worker bees are given the duty, go and fulfill to that particular flower flavor and extract the nectar. This is the duty given. Mashura decided this has to be done. What happens? Attitude is not built. Attitude is different. I am above all. What I said is right. That's why three things are needed for success of the work. One is togetherness, collectiveness, jama'iyah. The other is ikhlas. I have sincerity of intention. And this mashura. My respected brothers, if any of the three is missing, we will not achieve the goal. The hearts are torn apart. We are sitting together in the mashura. No problem. We have everything, but we don't have ikhlas. And then what happens? One of the, when I say under the honeycomb on the ground, we see sometimes dead bees. Did anybody shoot it? What happened? That worker bee committed mistrust. Instead of getting the nectar from so such and such flavor flower of this flavor, it goes, you know what? The close by flower. in my backyard and go and pull the nectar from there. And it brings that nectar. The queen bee is watching. Oh, you committed a mistress. Done. Finish. Dump it. When a person, he commits mistrust of this process of mashura, then my respect to this, this work takes him out. It takes him out. That's why we need to be very watchful. What is my attitude? With what visage am I doing this work? What's my internal? See, that's why through every amal, through salat, when I said through salat, what is one? How we are bound by the command of Allah and restricted from takbiratul ihram to salam. How I am like that 24/7. Through fasting, whatever restrictions I am undergoing from suhoor to iftar, how I am observing this and binding myself for the whole year. To develop that mizaj. And then, see, the sting of the honey is so small, so tiny. This one, microscopic. But if that bee or the wasp stings, what happens? The whole head is swollen, cheek is swollen, disfigured. What happened? Any bees or the wasp? Something happened. Go in the backyard. You get a sting. Suddenly it swells. We say something in Mashura. We think it's something insignificant, but it tore the hearts of the brothers. Rip them apart. That's why my respect to this. Mizaji Nabuwat is what? What is the attitude of Nabuwat? Have mercy for everyone. Have mercy for everyone. Keeping Akhirat in front. Sahaba used to say, our concern, our goal, Imam Nahim al Akhirat. Our worry is worry of Akhirat. Our attitude should not break the ishtimaiyat. Otherwise, on the day of judgment, my respected brothers, we are answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, Mawlana Ghiyas rahmatullah alayh, in the early period, he used to say, the goal of my work is to develop the realization. Develop the sense of realization. And he gave a good example. A person damaged his, you see, his upper portion of his forefinger. He goes to a neurologist. Now he's testing. He takes a needle and the specialist, he pokes the needle. Do you feel anything? He goes to a whole area. And then he moves a hairline away from that damaged area. And he pokes, oh, doctor, oh, I feel the pain. Please stop. This is the reason. He said, when the realization, the sense of responsibility and the sense of realization is such, person loses his sleep. But he has no realization of the responsibility. Then, no. He said, this is the disease of the Ummah. That the realization has to come. What is my target? What is my goal? What's the purpose of life? How I can fulfill that target Allah gave? Fihi shifa'un linnas. The cure for entire humanity. The solution for entire humanity Allah has given. How I can conduct myself in that mizaj, with that mizaj. How I can develop that. Then we will see the fruits. That's why Yusuf Sahib Rahmatullah Alayh, he repeatedly used to emphasize why coming and going is not the point. Spending of time is not your 40 days. It's the a'mal, 40 days of ta'aleem, 40 days of dash, 40 days of tasbihat. This will develop that attitude. Yes, work is taking place. What attitude I have? How many people I tore apart with using my tongue? How much dispersion I created among the brothers? Or was I a means of unifying the hearts, unifying the fikr, having the goal of Akhirah? This is what is wanted by respect. And Sahaba did it. And he said, what is the mizaj that is wanted? The earlier example he gave, no matter who made that pickle, My body cannot tolerate this. I can't accept that, you know, not even an iota of that thing. Because this sour material, I cannot have this. He's saying, the mizaj, Manali used to say, either you are a da'i or you are a maghrub. Either you are an inviter, else unknowingly we will become invitee to something other than Allah. Without realization, and by and by, in our imaniyat, in our ibadat, in our ma'ashirat, in our akhlaq, we'll see a decline. Why? He's not dying. And then Allah subhanahu wa ta'ala, He gives the warning. قُلْ إِن كُنْتُمْ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ your fathers. Nobody is denying. We have love of our family members. We have love of parents. We have love of children. We have love of our blood relations. Yes. But then Allah subhanahu wa ta'ala shows the limit. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. All these ties and bonds, your earnings, your livelihood, your homes, your mansions are beloved to you than Allah, commands of Allah, life pattern of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and striving in the path of Allah to establish this, then wait for the wrath of Allah. My friend, then there is no protection. He said, none of this can be acceptable to me because I have the attitude of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. This is what is needed. Manana Abu al-Hasan Ali Nadwi rahmatullah, famous scholar of words of content. He used to say, any work of deen that is conducted needs to be conducted on mizaji nabuwa, on the attitude and the pattern of Prophet. As he said before, there are different attitudes of a businessman, of a king, of a doctor, of a lawyer. Everybody has an attitude. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, prophethood has an attitude. Any work of deen has to be done on the pattern of Prophet. With the attitude of, first and foremost, have mercy for him. Goal is only hereafter. No compensation in this world. No desire to earn dunya through deen. And having the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the elements that are needed by each and every one of us in this global warfare. And again, one of the uses of Ramadan is to emphasize this. We need to develop that action. Otherwise, that wasp, the sting of the wasp, and the queen bee, that you committed mistrust, it is the work of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is running this. We are given responsibilities in the mashura. We need to fulfill that trust given to us in the mashura, so that the treatment and salvation of humanity, Allah subhanahu wa ta'ala will do. शैतान अपना हर वक्त काम करता है. शैतान की एक खास सिफत है, कभी वो अपनी मेहनत से मायूस नहीं होता. शैतान है इमाम हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, इमाम राशिद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, आखिरी वक्त तक कई चोटी का जोर लगाता. इसलिए इस तरह की बातों पे जब मुजाकरे होते हैं ना, तो साथियों पर काम करता है यार, लखपति है भी नहीं, होने के भी नहीं. कहां मुश्किल, कहां उसके आधार, कहां नहजर, कहां इखलास और कहां इत्मीनान. भाई छोड़ यार ये तबलीग, काम करता है. खबरदार, हत्ता इदस्तई असर रुजुल वजन्नो अन्नहुम कद कुदिबो जाअहुम नस्र. पैगंबर जिनकी बराह राज तालीम तरबियत हत्ता शान है, हत्ता के कोई नाबीना आया उससे जरा सा अब सब अल्लाह انجاہ الاعمى کون کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ دل کی بلا ان پر بھی یہ کیفیت آئی حتی جیسے ایک مانتے تہری کرتے تہری کتنا تھکے نے کیا کیا این اسی وقت میں مدد آتی ہے جب ایسے حالات آتے. اس لیے آخری بات میں کہہ دوں مطلب بھی ہو جاتی ہے, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات میں کا کہہ رہا تھا کہ آخری بیان جو ملک پرانوں میں عرش میں ہوا بھائی کاغذیاں پر اور ساتھی کر رہے ہیں تھک بھی رہے, یہی مجمع یہ جماعتوں کا استقبال بھی کرتے ہیں, یہ کھانا بھی پکاتے ہیں اور یہ اپنے گھر اور پتہ نہیں کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں, یہ بڑے بیکار ہوتے ہیں انہوں آگے تبدیل, ان کے پیچھے کتنے مسئلے ہوتے ہیں دیکھ لیجیے, ساتھی قربانی دیتے ہیں فرمایا کہ ہاں کاغذیاں بھی آ رہی ہے, لیکن ہمیں اس وقت میں ایک بات فرمائی کہ چیز کی اصل قیمت, ہر چیز کی اصل قیمت اس کی اپنی صفت سے ہے. مثال دی جیسے فروٹ مارکیٹ انگور کا پوشا ایسا لٹک رہا ہے اور سیبوں کے ایسا سلا کے رکھتے ہیں کہ منہ میں پانی آ جائے, یہ تو یار لینا ہی لینا ہے, بہت خوبصورت شکل بھی ہنی تو ہو, ڈاکٹر نے تو کہا ہے ایپل ڈے کس کا کہا ہے لینا ہی لینا اور ہے بہت محنت مزدوری کا پیسہ لیکن نہیں لینا ہے, لے کے گیا بچے بھی خوش ابا سیب لائے, ابا سیب لائے گھر والے بھی کیا لائے آج تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ اچھا کاٹا تو اندر میں کیڑے چل رہے کہ جیسے ہمارا ظاہر لوگ ہمارا تعارف ہی بدل گیا, بولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر بہت آہیں بھرتے تھے, یا تو وہاں تعارف کا صفات کے اعتبار سے بدری عہد والے ذات رکا والے خندق والے صفات کے, اب چپل والے جوتے والے اسی والے اس کے والے, اب امت کا تعارف یہ ہو گیا, مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت ہے, لیکن فرماتے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا بھائی کام کرنے والوں کی کارگزاریاں ماشاء اللہ ان کے مجاہدے کیسے کیسے سفر کتنا خرچ اور کیا کم پیچھے کتنے مسائل اور کیا, لیکن اصل صفات ہے جو جس پر اللہ کے ہاتھ میں الفاظ کے لگانے میں بھی سارا سب کچھ 23 سال ہونے کے بعد ان لا فضل لعربین علی علم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے 5 صفات گرائی تھی کہ ہمارے ساتھی ہمارے کام کرنے والے اپنے میں صفات پیدا کرے, تقوی, توکل, تواضع, تحمل, الاخلاص, یہ 5. تقوی جس کی قرآن نے ابتدا وہیں سے کی ہے, للمتقین آگے کا پورا قرآن ان کو فائدہ لے لو اور ہر چیز پر پھونک پھونک کر, عجیب عجیب باتیں فرما گئے کیا بتاوے, فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی جھجھک کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے, اب پیچھے پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آتا, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خصوصیت کیا, مرد کیا, عورتیں کیا, عوام کیا, خواب کیا, چھوٹے کیا بڑے, 100% امت صحابہ سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف, حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے, حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے, چیزیں وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے ان کے ساتھ بھی بیوی بچے کاروبار چلانا اور جیسے ان کے وہاں کے اس وقت کے کام تھے, لیکن شوقی اور بہت آہے مرتے بلکہ روتے تھے آنسو بہتے تھے مانے تو کام ہائے ہائے, جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی تو جتنی قرآن کی چیزیں ہیں اور قرآن کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں, قرآن کو تو پیٹھ دکھا دی, اس کے عقیدے کو, اس کے آخرت کو, اس کے اللہ کے ذات کے ساتھ کے تعلق کو, جو کچھ قرآن نے دیا ہے اس سب کو تو پیٹھ دکھا دی, اور قرآن کی دشمنیوں کے جتنے راستے اس کی طرف رخ کر لیا. اس لیے مجھے میرا اپنا ایک سبق یاد آیا, جب ہم مدرسے میں تھے اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرکزہ کے خلیفہ تو ہمارے استاد تھے شیخ التفسیر, سورہ فاتحہ کا سبق چل رہا تھا, آیا مغضوب علیہم اور بازی, فرمایا مولوی صاحب علماء فتنے دیتے تھے ایک زمانے میں, جو ذات کہے وہ کافر اور جو ذات کہے وہ کافر, علماء نے فتنے دیے نا غازی المغضوب, جو ذات کہے غیر المغضوب کافر, غیر المغضوب علیہ والضال کافر, علماء فتوا دیتا. فرمایا کہ لیکن شیطان نے کیسے کہا, کیسے کہا یہ جو کفر کا فتوا دے رہے ہیں اور عالم ہیں, ان کے گھروں میں جاؤ تو مغضوب کا بھی اور ظالم کا دونوں کا سامان رکھا ہے, ان کے گھروں میں فتوے دے رہے. ایسے ہمارے پرانے ہم سب ہمارے در لوگوں کو مل رہا, اس لیے اپنا, لیکن شیطان کا سام بھی مائز سب سے پہلے عمل سے روکتا ہے, روکنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے خناس کس کو کہتے ہیں, میں من شد الوسواس الخناس, خناس وہ شیطان ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا بھلے راستے چل رہا ہے, ماشاءاللہ ایمان میں بھی ترقی کر رہا ہے, نماز میں بھی خوش و خضوع اور حرام سے بچ رہا ہے, اور یہ سارا جتنی شریعت سنت کی پابندی کر, گھر بھی کاروبار بھی اور ساری بھی اچھا خاصا, لیکن یہ خناس ایسا ہے جیسے ایک آدمی سیدھی سڑک صاف, راستہ صاف, جانا ہے منزل سامنے ہے, چل رہا ہے, ایک آدمی آ کے پیچھے سے پوچھ یہ کب چھوڑنا یار, اب آنے تو اچھا خاصا چل رہا تھا, سالانہ, ماہانہ, روزانہ, ہفتے والی, انفرادی, اجتماعی, سارے تقاضے, سارا کام, سارے عالم کا فکر نبوت کی نیابت میں, وہ آتا ہے پیچھے سے سنتے ہیں, یہ بہت کر لیا, میں دیکھتا نہیں ہے, منہ میں زبان کیا, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, گھٹنوں میں جان نہیں, اب تمہارا پلیں گے بہت سارا ہے. خبردار, اللہ نا امید نہیں ہو رہا ہے, ہمارے ذمے محنت ہے جتنی کوشش, علیکم بما تطیقون, جتنا کر سکتے ہو اس میں کسر مت کرو. اسی لیے کسل سے اعوذ بک من الکسل, کسل کس کو کہتے ہیں, کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا ہے اس کو کسل کہتے ہیں, بزدلی سے بھی, بخل سے بھی, ہر چیز بتائیے, یہ دعائیں یوں نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سب کو ہماری سب کے آفیت سے تربیت فرماوے ہمیں سے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے اس پر آخری بیان میں اس پر بہت زور دیا کہ ساتھی تھکتے ہیں, بچتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, بڑی کاغذ اپنے اندر میں, جیسا الفاظ کے میدان میں آخری چیز, ساری عمر کی ساری محنت, وہ بدل بھی ہوا اور غلط کیا کیا ہوا اور سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ, اور وہ بھی بتا دیا حضرت عمر نے تقوا. ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ قرآن کے جاننے والا رب رہو, بھائی ابو بھائی بھائی یہ قرآن نے تقوا تقوا تقوا کیوں, یا تقوا ہے کیا, کون پوچھ رہا ہے, حضرت عمر جن کے پلس کی صفائی پر قرآن کے آیات آئی ہیں. لیکن اسی لیے صحابہ میں خاص صفت تھی آپس میں پوچھنا، سمجھنا، سمجھانا، افہام و تفہیم والی. اپنے لیے کوئی اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کا مقام جانتے تھے، اس لیے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر جائیں کہتا نہیں جا سکتا. کیا شان روتے کیسے ہیں. یہی ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم، بھائی قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب تو بہت بڑا اخلاق، تو وہ خلق عظیم کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ بھائی میرا تو 40واں نمبر ہے اسلام میں، میرے سے کوئی بھول چک نہ ہو جائے تو بلال کے پاس چلے جاؤ، پہلے دن سے بہت مار کھائی اور بہت دیکھا یہ پر بھی گھسٹے گئے، ابھی کیا کیا ہوا اور سب کچھ ہوا وہ بتائیں گے تجھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کا میرے پاس لے دیتے ایک ہی ایک چیز ہے، اور اگر یہ بھی گئی 19-20 کا فرق ہو گیا تو میں تو بالکل نہیں. علی کے پاس چلے جاؤ، وہ شروع سے مردوں میں حضرت بکر صدیق، جوانوں میں، بچوں میں حضرت علی، مسرات نام مریم خدیجۃ الکبرٰ رضی اللہ عنہ، وہ پہلے دن سے ہے وہ بتائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس، بھائی بات سوال تو تمہارا بہت اچھا لیکن میں بہت ڈر لگا، شہزادی کے پاس چلے جاؤ، وہاں بیٹی کا مسئلہ ہے، نمٹ لیں گے اگر بیٹی سے کچھ چوک ہوئی تو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ پناسی، میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، علی کے پاس چل رہا وہی بتائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت علی نے کیا کہا، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری گن لی ہے؟ کیا کہتا میں بھیڑ کہہ رہا ہوں تو ساری کتنے پتے، کتنے زجے، کتنا ریٹ، کتنے پدرے، کتنے بکرے، کتنے کا گن لیا سب. یہ کسی کے بس کا ہے؟ اگر یہ کسی کے بس کا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ بھی بیان کرنا کسی کے بس کا. اس لیے اللہ نے یہ ساری باتیں ہوتی ہے، شیطان کہیں ہم کو مایوس نہ کر دے، محنت کرتے رہنا ہے، اللہ سے اچھی طرح امیدیں رکھیں، اور پھر اللہ پاک نے خود ہی کہہ دیا انا عند ظن عبدی بھی، میں تو اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہوں جیسا اس کا میرے ساتھ گمان. میرے آج تو میرے اللہ نے میری دعا پر فیصلہ کر ہی دیا، آج تو میری نماز ایسی ہوئی ہے جب میں بھی لال رکھتا ہوں. اس لیے اللہ سے دوستی کا شعور، اللہ سے تعلق بڑھاؤ، سارا اس لیے قرآن میں یہ چار شعرے ملتے ہیں، تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ اور نصرت اللہ اور قدرت اللہ، یہ پانچ شعرے ہیں، اس کی بہت تفصیل ہے. اب آپ لوگ پودے ہونے سب تو تم لوگ چھٹتا ہی نہیں رہتا، بس کر دیا حضرت نے جو صفات بتائی کا تقوی، توکل، تواضع، بہت عجیب بات ہو رہا ہے. کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام اللہ کا ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، آپ کی شان کو بیان کر سکا، سیرت کے جلسے بھی بہت ہوئے اور سیرت کی کتابیں بھی بہت لکھی گئی، لیکن حضور کی شان تو بھارت خدا بزر کا تو ہی پستا مکمل تھا. فرماتے ہیں تقوا، توکل، تواضع، چھوٹے بن کے کام. شان کیا ہے, عمل کتنا بڑا ہے. سبحان الذي اسرا رات و رات, حضرت تمہیں رضی اللہ عنہ کے گھر معراج ہو رہی ہے, آسمانوں میں نبیوں کی امامت ہو رہی ہے, جبریل امین بھی سورج تجا آگے میں نے ان کو کیا تھا, سبحان الذي اسرا بحبیبه بنبیه برسوله بعبده. العبد کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے عبد, کہتے ہیں طریق معبد, جدھر دیہاتوں میں پکی سڑکیں نہیں ہوتی, کچے راستے ہوتے ہیں اور دھول ہوتی ہے, اتنے لوگ اس راستے سے آنا جانا آنا جانا, سرمے سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے وہ دھول نظر نہیں آتی, لیکن گھر جا کے جب کپڑے اتار کے منہ جھڑتے ہیں تو کتنی دھول, کہ اس دھول سے بھی زیادہ چھوٹا بن جانا, یہ ہے طریقہ محبت. اب یہ کس کو کہ میں کچھ ہوں نہیں, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, یہ دعائیں ہوئی. اور کیا کیا کہاں بتائیے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کہتا ہوں ہندوستان میں حضور کی رہبری پر حدیث یہ دارالعلوم اور کیا کیا اور سب کچھ جا رہے تھے, اچھی وہ ایسا ایک ون وے کیا کہ ون وے ایک ہی طرح, ادھر والا جاوے تو ادھر والا نہیں آ سکتا, ادھر والا آئے تو ادھر والا نہیں جا سکتا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے اور سامنے سے کتا آ رہا, اللہ نے تو کتنا کو گویا دی ہے, انہوں نے کتے سے کہا کہ تیرے ساتھ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, نیچے نالا گہرا ہے تو اگر گر جائے گا, لیکن اس کی چھینکیں بھی میرے پر آئیں گی تو میرے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور میں ایسا ہو جاؤں گا. تو ذرا اللہ نے کتے تو گویا ہی دی, حضرت اگر میں گر گیا اور میں اس میں کیچڑ میں لت پت ہو گیا اور آپ پر یہ چھینک نہ آئی اور آپ پار ہو گئے اور یہ خیال آ گیا کہ میں کتے سے بہتر ہوں, تو وہ سات سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوگا, وہ دل سات سمندروں کے پانی سے پال اپنے بارے میں خیال. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں اپنے آپ کو جب تک یہ نہ سمجھو ترقی نہیں کرتے ہو, آگے نہیں بڑھتے ہو, تو بہت گہری باتیں اور بڑوں کی باتیں ہیں. بس اللہ پاک ہمیں, اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے, جو صفات تو دیکھنا چاہتا ہے, اپنے کرم سے نواز دے اور مرحمت فرما دے, جو رسائل اور جو گندگیاں تجھے اور تیرے نبی کو ناپسند اس سے ہمیں بچا دے. تحمل, پھر اس کے بعد کیا بتا, تحمل تقوی, اب کیا کیا کہو. حضرت وہی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر نہیں فرمائی, تقوی اس کو کہتے ہیں امیر المومنین, کیا خیال ہے آپ کا, ایک آدمی کو یہاں سے جانا ہے سر آگے, راستہ بہت تنگ ہے, دونوں طرف کانٹے دار باڑے ہیں, ادھر بھی باڑ ہے اور کانٹے کے اتنے نوکیلے, ہوا تیز و تند چل رہی ہے, کپڑا اس نے جو پہنا ہے وہ باریک ململ کا ہے, کانٹے دار باڑ ہے, ہوا تیز, راستہ تنگ, اور جانا یہاں سے وہاں تک وہ آخرت, وہ کیسے جائے گا, کیا کہے ہے, کہ وہ تو چاروں طرف سے اپنے آپ کو ایسا سمیٹے گا کہ کہیں کوئی کانٹا اگر آگے کے دامن میں یا پیچھے استھی میں یا کل کہیں لگ گیا تو بھائی کپڑے پھٹ جائیں گے. پھر تو بس یہ ہے تقویٰ, ساری لالا نیا ساری اور دل سے متعلق, آنکھوں سے متعلق, کانوں سے متعلق, لینے دینے سے متعلق, جتنی ہے اس سب سے اپنے آپ کو بچا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب سب سے بچا تو جب جب ہے اندر ہی راہ میں تراشوں کی خلاص تا دمے حافظ دمے پارے مبا کرتے رہو مرتے رہو مرتے مرتے کرنا اور کرتے کرتے مرنا وعبد رب بکاہتا ہی آتے ہیں اللہ بہت ہمیں سب کو سوات پر بھی نصیب فرمائے اور عجیب بات پر حدیث پاک طاب لمن شغله عيبه عن عيوب الناس بہت قابل مبارک بات ہے وہ جو اپنی کمزوریاں اپنی کمی کو تاہی کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ دوسرے کی دیکھنے کی نوبت ہی نہ آوے اسے نظر نہ اٹھے اس کو مبارک بات دی اپنے کہا البر لا یبلا والاسم لا ینسا کل ما شکتا نیکی پرانی نہیں ہوتی بنا بھلایا نہیں جاتا اب تجھے اختیار ہے نیکی والا یا بنا والا لیکن اتنا یاد رکھنا کما تدین تدان جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے سب کچھ بھائی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھائی اب یہ ماشاءاللہ کیسی کیسی قربانیاں ہیں آپ حضرات کی آپ کی کارگریاں اور کیسی قربانیاں اللہ اسے قبول فرما لے اور اللہ ہی چلا رہے اسی نے لگایا انتخب ہو اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا انا اخترتک میں لایا ہوں اور لایا بھی ہوں تجھے توحید خالص کا سبق پڑھا رہے ہیں انی انا اللہ ہم بھی یہی سبق پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سے ہو جا ہم کو وہ کل وہ ملے تھے یہاں پہ پتہ نہیں معلوم ہے ارے وہ نائن بٹ ہیں ہاں کہیں چلیے انہوں نے کہا عجیب بات سنا یہ تھے اپنے گھر لاہور میں یا کہاں تھے لاہور میں تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج میں رات کو 11:30 یا 12 پتہ نہیں کیا بجے تھا فون کہاں ہے یہ ہو میں آؤں گا دیکھ ابھی آ جا اگر آ تو اسی وقت 11:30-12 بجے گئے رائے گنج اور کہا کتنا کیوں بلایا تھا کیا بس اتنا جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے یہی کہا تھا بھائی جی یہی کہا تھا وہ مجھے تجھے اتنا ہی کہنا بھیجا اور یعنی اتنا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اس کے لیے لاہور سے یعنی 1:30-2 بج گئے رات کے گھر پہنچتے ہوئے کہ اتنا سبق پڑ گیا اللہ ہمیں سب کو ایمان کی سلامتی اللہ اسی لیے اپنے بڑوں کی جیون اب ایک بار پھر اور کہہ دوں اب مجھے کیا دو گے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا مولانا یوسف صاحب اور مولانا امام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں وہیں پڑھتے تھے مدرسے میں استاد نے بلایا استاد بھائی مولانا ہمارا حضرت جی نے تو ہم کو 6 نمبر دیے ہیں لیکن کچھ ایسا کچھ چیزیں اس میں زکات کے مسائل یا میراث کے کچھ مسائل وغیرہ اس کے ساتھ کر دیں 6 نمبر تک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غایت آدم میں بالکل خاموش کچھ نہیں بولے ہمارے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ حضرت جتنا ان کو کرتے دیکھا ہے اور جیسے کرتے دیکھا ہے اگر ہمارا نمبر آیا تو نہ ہم اس کو کچھ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے اور خود میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے فرمایا جاؤ دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں میں ان کے کمرے میں گیا وہ بیٹھے تھے میں کہا حضرت جی وہاں گئے تھیلا لے کے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے یاد فرمایا نہیں وعلیکم السلام کر دیا میں مولانا عمر لال صاحب گھر ہے بھوت منی صاحب کیا کہا تھا اگلے کیا کہا تھا میں کہا حضرت نے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ ساری دعوت اور ساری تبلیغ کا گر یہی ہے جتنا کہا جیسے کہا اب پھر اس پر حضرت خلیفہ ابن عمان رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ ابو سفیان کیا کرتے ہیں ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ ساری نے کیا ہو, کوئی نئی چیز مت کرنا, ہمارا ایک کام ہمیں ہمارے بڑے مکی مدنی ساری سیرت پوری سیرت مبارکہ قرآن حدیث اور کیا کیا مواقع ہے اس سب کے خلاصے میں یہ پکا پکایا دے کر گئے. اللہ ہمیں عمل توفیق دے اور قبول فرما لے, بس محروم نہ فرمائے, محروم نہ فرمائے. اس لیے دعائیں منگوائی نا, اللہ منظور نہیں ہوا, آتی نہیں ہو رہا, تحریر نہیں ہو, آتی نہیں ہو رہا, تو ہی نہیں ہو آئی ہے, بہت لمبی ہو گئی. واپس داون شیطان He never loses hope. We see from the life of Shaykh Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayh, Imam Razi rahmatullah alayh, till the last breath, Shaitan tries his best to oppose and take away the iman of his. And he's saying, after all this mudakara, mashallah, the brothers make sacrifice, the ladies make sacrifice. The sacrifices each and every person is doing, Allah knows. And sometimes what happens, Shaitan creates this hopelessness in our heart. Saying after doing all this, and after doing all this sacrifice, this running around, this khuruj, this, you know, work for years, neither we are going to become a millionaire, neither we are going to reach that goal. Let's drop everything, forget it. In a fashion. Elders are humbled. Bashing is saying, this is what you're supposed to be doing, there's no encouragement. He's saying, at that moment, when a person loses hope, that's why Allah quotes in the Quran, the condition of who? Prophet. Hatta idha istayasa ar-rusul. That a time comes that even the Prophet is losing hope that Allah is at hand. And they think they have been lied, then Allah's help comes. It's at that moment. Saying, let's not take this round. That enough is enough, you know, I'm done. This is also an attack of Shaitan. May Allah accept the sacrifices of all the brothers coming here for Mashura from different cities, in the families behind. All these years, brothers are making effort. This is a sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala has a my respectable. What is wanted, see, is the developing of qualities. Is that the last bayan when he did in the front of the old workers of the country, he said five qualities are required among the workers. First and foremost is the taqwa. Second is tawakkal, having trust in Allah. Third is tawazu, being humble, humility. Fourth is tahammul, endurance, tolerance. And fifth is ikhlas. And this endurance, we have to endure and tolerate the issues from among ourselves, the brothers, and from the outsiders who are not in the world. Endure and tolerate the, you know, the mishaps and the non, you see, expected events. www.attableek.com, the revival of Iman. Hazrat Umar radiallahu anhu, you know his status. He asked Ubay ibn Ka'b, who is the Imamir of Quran, they asked him, what is this taqwa? Allah says, Ya ayyuha alladhina amanu taqullah, O believers have taqwa, O believers have multiple places in the Quran. The first surah Baqarah starts with this, Hudan lil muttaqin. It's hidayat for people of taqwa, and the whole Quran is behind it, explaining what is that, how to get. What is this taqwa? What is this taqwa? And who was Abu Hazrat Umar? The purity of his heart was such that Allah revealed decisions in the Quran on the feelings of his heart, of his desire, what he wanted. Allah revealed that as a command and a condition to the Ummah. Such that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is giving a guarantee that the path Umar takes, Shaitan cannot adopt. Changes his way. Imagine the condition of his heart. The Shaitan is scared of him. Such a personality, he's inquiring. Hazrat Ubay ibn Ka'b, he said, O Amir al-Mu'mineen, journey is very long from here to Akhirat. The condition is very windy. You're wearing clothes. Give me an example. And you're traveling in a path which is very tight and narrow, and there are thorny trees, such that if one thorn pricks in the front or the back, your cloth is torn in pieces. How will you walk? How will you protect yourself from that wind and from those thorns? You clean your cloth, your body. Tight. Yes, this is tough. My respect to this, every worker needs this stuff. We have to have this quality of the fear of Allah. And tawakkul, tawazu. He's saying, what kind of tawazu? I have nobody. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is taken to the heavens. He's doing imamat of all the prophets in Baitul Maqdis. From there he's taken to a point of Sidratul Muntaha, that Hazrat Jibreel is saying, O Prophet of Allah, if I move a hairline, I'll burn from the radiance of Allah. But how Allah addresses him? Subhanalladhi asra bi'abdihi. He didn't say bi'habibihi, but his beloved. Bi'abdihi, his slave. What is the root word in Arabic of abd? What does it mean? Tariqe ma'abad. See, if you go in these areas, remote areas, farmlands, where there is no asphalt, it's just a dirt road. And when the cars and carts are traveling on it, what happens? The soil gets crushed so much that even the dust is invisible. When you walk that street or that lane, the dust collects on your clothes. When you come home and, you know, swipe it, then you can see that dirt coming, isn't it? The value, low, more insignificant than dust, is the quality of abd. Allah subhanahu wa ta'ala using that word to refer to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So he's saying, who are we? He is Imamul Anbiya. He is doing the imamat upon the Prophet, and he is being referred as abd. Who are we? Nobody. My respect to this, we need to have this tawazu. And as we said, the humble endurance, tolerating the misgivings and whatever ill feelings we bear from us and from outside. With this visage, we see from the seerah, he's saying, when a person is facing a direction, he even sees a needle. And when his back is facing something, he cannot even see the mountain. He's saying, the sad situation is, today, Ummah has turned its back to the Quran, to Akhirat. So the message of Quran, we are oblivious. The figure of Akhirat in the Quran, we are oblivious. No, why? Our back is to us. We need to change. Turn, face the Quran. Face the figure of Akhirat. This is what is wanted. This is what is wanted. That's why he's saying, in this work we need to do what we are doing, neither more, neither less. And he's saying, the qualities that I want, he's saying the value of any commodity is what is inside. That's what decides the value. Not the appearance. I'm doing the work, what did I get inside me? These qualities or what? Said a father, he went for grocery. He goes into a produce market, he sees the fruits, beautiful grapes, bunch of grapes, beautiful tray of apples, shiny apples. And he heard the doctor saying, an apple a day keeps the doctor away. He's coming from the clinic, trying to buy some few apples, and he sees these shiny, beautiful apples. How they decorate? His mouth starts getting watered. He's seeing a different fruit, the way they decorate it. And he takes the money out, he pays the money, picks up some apples, comes home. The children are happy, the wife is happy, oh, I brought some apples. And the first apple they cut, It's full of insects and rottenness. تنہائی میں بیٹھ کے دیکھا تو حسد کینہ حب جاہ حب مال دوسروں کی تحقیر. When we set ourselves in isolation, what is inside us? Hasad, jealousy, animosity, love of positions, love of world, materialism, through this work. These are that rotten condition of that act. What's the value of that? Put in garbage. Nobody wants to touch it. From outside, shine. From inside, totally rotten thing. This is all. I am something. No matter what. Work is the seed. अरे हमने एक बार दोस्तों से मैंने कहा करता हूँ I'm something. सम का तर्जमा क्या है? तो खुद ही तो कह रहे हो, खुद ही तो कह रहा है I'm सम. अब फिर क्या करूँगा? कहते something ना समझते हैं everything. सम. When I saying whenever I nothing. What is something? You say I'm something. What is sum? What is sum? You yourself are saying you're insignificant. You're nothing. But the attitude, so my respected brothers, we need to change this. We need to bring this consciousness. That's why he said, we have to be very watchful. Where is my life going? He said, and just now I remember one of his teachers in Nadwa, in the tafsir of Surah Fatiha. He was the Khalifa of Sheikh Sulaiman Nadwi rahmatullahi alayhi. When he was doing the tafsir of غير المغضوب عليهم ولا الضالين, and he said that teacher of Manana's teacher, when he was giving the sabak, he said, ulama have given fatwa that if you mispronounce these words, the makhraj of this alphabet, ضَا غير المغضوب, you have become kafir. ولا الضالين. Then the sad part is, those who have given that decision in their homes are the material things of Maghdoob and Ba'ad. This is where the Ummah. Mawlana Yusuf Sahib Rahmatullahi, he used to cry, he used to shed tears and give a deep sigh, saying there was a time in Ummah when the introduction of Sahaba and the reference of Sahaba was, he is a Badri, he's from Khandaq, he's from Uhud. And today, our introduction is, he's a shoemaker, he's a goldsmith, he's an ironsmith. Connected everything. A whole nizmat. This we need to take a look. Turn towards Allah subhanahu wa ta'ala and do this work with the qualities that our elders are asking. See, I'm not discouraging anyone. Whatever sacrifices we have, it's not a joke. It's not behind every one of you. There's a whole system that has worked. And there's a system behind you. Your families, your children, your jobs, all these sacrifices. With all this, we are carrying this effort. We should not be hopeless. The help of Allah will come. The condition is, we have to develop those right qualities. And with those qualities, we do the work. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept whatever weak effort we have done. And that's what the karmuzari is. Then we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts and do what we are told. He's saying, it happened with me. When Mawlana Inam al-Hazrat Sahib rahmatullahi, once he said, go and check what Mawlana Umar is doing. So he said, he went to Mawlana Umar Sahib. And, you know, we also do sometimes like this. Hazrat is calling me. So, Mawlana Umar Sahib took his bag, he started walking to Hazrat Ji Rahmatullah, and he came and he said, Hazrat, be quiet. I never called him. So, went back, and Hazrat Ji said to Mawlana, he said, come sit here. What did I ask? Look up. Mawlana is now quiet. Okay. Now, I am Ahmad Dar. I convert the message of Hazrat Ji. We get into this illusion, brothers, when we do the work. He said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the work of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, don't do, there is a problem. What does it say? Ba'daz khuda buzurg tuhi qisa muhtasar. After God, you are the only saint. This is the short story. There's nobody after Allah. After Allah. Ji. After Allah, you are the most saving. This is the short summary of that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his effort is the same. We are not, we are nobody. Like that honeybee. And then Hazrat Ji said to him, Wali Sahab, the whole khulasa and conclusion of this work is do and convey what you are told, not more, not less. Like Hazrat Hudhayfa radiallahu anhu, when he was sent in the time of Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent him just to gather information. And he said, be warned, you do not do anything. And he saw the holy Abu Sufyan, he was exposed, trying to take the arrow out, he was trying to shoot him. Then he remembered the word, the warning of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and he kept the arrow back three times. He pulled back. Remembering the warning of himself, do not do anything. You see, the khulasa of this work is, we do what we are told, and we do as much as we. That's why my respected brothers, the quality that is wanted is, keep doing, be fearful. Keep doing until we die, and die while we are doing. Everybody ready for this, inshallah? Inshallah. اسی کو حقیر سمجھنا اتنا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے کچھ وہاں بھی امام صاحب بھی ساتھ حضور کھڑے ہو رہے جیسے کسی کا انتظار ہے بہت دیر تک انتظار ہوتا رہا تو آئے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ ایک قبیلے انہوں نے اس کی وجہ سے سب کو یہ کہا ہے کہ وہ پورا قبیلہ مرتد ہو گیا. اللہ تو بنی ہے, بے نیاز ہے, کب کس کو ہدایت سے نواز دے اور کب کس کی ہدایت چل لے. اس لیے بہت ڈرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہمارا چوتھا نمبر اقرار مسجد. Don't be judgmental of the apparent condition. The Rasulullah he was with the Sahaba, they were going traveling somewhere, and Rasulullah didn't move yet, he was waiting for someone to come, and then Hazrat Usama bin Zaid showed up, and all the Sahaba, they were getting restless to move on, and one of the tribe, inhabitants of one tribe, they looked at him and they mocked. He said, for this person, on this meeting, what did he say? That whole tribe became mustad. This is the calamity and the wrath looking down. And what I also mentioned, Shia Waliullah Rahmatullahi, one of the great scholars of India, one who on the Basharat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he brought the whole, you see, the Quran and the Hadith and all this system of deen, the ilm of deen into our subcontinent. It's about him, it's written that he was traveling one place and the lane was so narrow. And underneath was a sewage water. You can imagine how dirty the puddle. And there was a lane that was only one person, one being can cross it. From the other side, a dog was coming. This was Sheikh. So he thought in his own heart, you know, for you there is no issue of taharat and paki and napaki. Let me pass by. Because if you and I come and cross, and the water, you fall down and the water spills on my clothes, it's impure. So Allah gave the power to speak for this dog. And this dog said, O Shaykh, if I come and you go, I may not even dip into the water, and you may cross this clean, but the dirt and the filth that polluted your heart at this time, that I am better than this dog, even the seven oceans cannot clean that. بھائی کرتے رہے اللہ سے اچھے امیدوں کے ساتھ, اچھے گمان کے ساتھ, اور آپس میں ساتھیوں کے لیے بھی بہت دعائیں کریں. کئی زلزلہ, کئی کچھ, کئی اور سلاط الحاجہ بھی پڑھتے ہیں. عمر کا مسئلہ ہے یہ نہیں, یہ ساتھی رات دن جو ہمارے ساتھ رہے, ساتھیوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. saying, sometimes we get news of some calamity overseas, we make dua for others, far distant places, saying, what about the brothers among us, who are struggling, making an effort, doing sacrifices, make dua for the brothers who are with us, who are doing the work, how they can see, be steadfast, how they can move on. So with this mizaj, my respected brothers, we continue reading the word and ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept us and to protect us, inshallah.